Sevda başında gargater gater, güce dağ başında gargater gater, arının verdiği bal bana yeter, arının verdiği bal bana yeter, arının verdiği balı ne yerim, yar ile gezdiğim yar bana yeter, arının çalarım.